Na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie. No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bilans epidemii z ostatniej doby to prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 423 osoby. O Konstytucji 3 maja mówi w najbardziej poczytnym litewskim portalu premier Mateusz Morawiecki. Tłumy turystów w Bieszczadach. My zachęcamy do spędzenia majówki z Polskim Radiem. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 6469 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 423 osoby, wyzdrowiało ponad 14 tysięcy chorych. Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 8,5 miliona osób, 3 miliony są w pełni zaszczepione. Od północy na szczepienia mogą się zapisywać osoby urodzone w latach 1984 i 85. Naszym celem jest zaszczepienie około 70% społeczeństwa, dlatego zostanie przeprowadzona kampania promująca szczepienia, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Widzę jednak postęp, jeśli chodzi o chęć zaszczepiania się przez Polaków. Powoli, ale jednak ta liczba deklarujących, że chcą się zaszczepić, rośnie. I rzeczywiście celem jest osiągnięcie tego poziomu szczepień do poziomu 70 mniej więcej procent, żeby mieć tą pewność, że mamy odporność populacyjną. Po zaszczepieniu wszystkich chętnych potrzebny będzie jasny sygnał do osób nastawionych sceptycznie, mówił w śniadaniu w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz. Spodziewam się, że w lecie skończy się ta pula tych gotowych do szczepienia i to jest pewien problem, chociaż nie jestem dzisiaj zwolennikiem żadnego przymuszania. Wystarczy, że środowisko rządowe będzie cały czas słało jasny, jednoznaczny sygnał odnośnie tych szczepień i to moim zdaniem też pomoże. Od dziś do 3 maja wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, którzy mają e-skierowanie, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Otrzymają jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Takie punkty zorganizowano we wszystkich miastach wojewódzkich. Najbardziej poczytny litewski portal Delfi publikuje tekst premiera Mateusza Morawieckiego z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szef rządu przypomina w nim, że polsko-litewska droga do nowoczesności prowadziła przez bezkrwawą reformę systemu władzy, a lekcje płynące z tamtej epoki mają charakter uniwersalny. Premier zwraca uwagę, że oba państwa w dalszym ciągu dzieli dystans w stosunku do najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy. Dlatego środki płynące z unijnego funduszu odbudowy są naszą racją stanu. Polska przygotowała kompleksowy program rozwojowy. Polski Nowy Ład, pisze Mateusz Morawiecki i dodaje, że jest to scenariusz na pełne i dynamiczne wejście polskiej gospodarki w postpandemiczny świat odbudowy. Z kolei warunkiem rozwoju państwa jest synteza państwowej suwerenności i europejskiej wspólnotowości. Szef rządu pisze, że tę formułę można zawrzeć w dwóch polskich powiedzeniach. Nic on nas, bez nas oraz wolni z wolnymi, równi z równymi. Morawiecki przypomina o wspólnych polsko-litewskich projektach infrastrukturalnych, a także bezpieczeństwie w regionie. Zwraca też uwagę na kwestie, które nie zostały uregulowane i zaznacza, że wsparcie mniejszości narodowych powinno stanowić istotny aspekt naszego dialogu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Bieszczadach spory ruch turystyczny na razie nie pada, ale jak prognozują synoptycy, w godzinach popołudniowych spodziewane są burze, dlatego odradzamy wyjście w góry, mówi Jerzy Godowski, ratownik grupy bieszczadzkiej GOPR. Dodaje, że widzialność o poranku w dolinach była ograniczona do 2 kilometry. W wyższych partiach ograniczona do kilkudziesięciu metrów i praktycznie jest bezwiecznie. Należy też pamiętać o tym, że na północnych stokach jeszcze jest pokrywa śniegu od wysokości około 1000 metrów, pokrywa od 10 centymetrów do 1 metra. Na termometrach w górach ponad plus 10 stopni. My zachęcamy, by w majówkę pozostawić włączone Polskie Radio. Trójka przygotowała wiele ciekawych audycji historycznych i relacji z uroczystości. Na muzyczną majówkę i retransmisję koncertów zaprasza natomiast radiowa Czwórka. Już dziś wieczorem o 21:00 retransmisja sylwestrowego koncertu zespołu Kamp. Zaprasza szefowa anteny Hanna Dołęgowska. Camp to elektropopowe trio, ma na swoim koncie już 4 albumy, jeden album jest w wersji live, no i myślę, że warto będzie posłuchać ich energii, którą emanowali w trakcie nagrywania sylwestrowego koncertu. Jak najbardziej to nie 31, a 1 i maja, ale warto będzie to przeżyć jeszcze raz. O propozycjach na majówkę opowiada też na portalu polskieradio24.pl prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. Więcej informacji także na stronach internetowych poszczególnych programów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południe pochmurne z opadami deszczu, w centrum dość intensywnymi i śniegiem w wyższych partiach gór i tam też silniejszy wiatr, ale chwilami będzie się przejaśniać. W Gdyni 9 stopni, w Białymstoku, Warszawie, Krośnie, Pile i Zabrzu 12, a w Szczecinie i Legnicy 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie trzeba go przedstawiać, ale zrobimy to i tak. Przed Państwem Lech Janerka. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. W 2002 roku wydał doskonale przyjętą płytę Fiu Fiu i przyjechał do Trójki zagrać koncert marzeń. W pierwszej części stare przeboje Klausa Mitwocha, w drugiej piosenki z premierowego albumu. Na retransmisję tego pamiętnego występu zapraszamy w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca płyta. W dzisiejszym odcinku podróżujemy do Azji i rozmawiać będziemy o comfort foodzie i o jedzeniu, które budzi największe emocje, budzi wspomnienia, pobudza apetyt, potrafi nas przenieść w czasie albo sprawić, że czujemy się bezpiecznie, jak podczas obiadu u mamy z pomidorową w roli głównej. O tym wszystkim będę rozmawiać z moim gościem, Wiktorią Górecką, osobą, która bada jedzenie i podróżując. I jesteś naukowcem związanym, Wiktoria, z żywieniem. I prowadzisz bloga jesteś smakoszem i jeszcze fotografujesz. No dobrze, comfort food to jest to hasło, którym się dzisiaj zajmujemy. Co stoi za hasłem comfort food, które tak często spotykamy teraz w sieci? To jedzenie tłumaczone jest takie jako pocieszające, przynoszące ulgę, no takie jak przytulenie. Jedzenie na pocieszenie. Dokładnie. Takie, które kojarzy nam się sentymentalnie z czasami bezpieczeństwa, więc tutaj te definicje mogą być różne, chociaż widać, że kulturowo wspólne. Dla Polaków będą inne, a dla Azjatów definicja comfort food też będzie troszkę odmienna. Czyli comfort food związany jest mocno z naszymi emocjami. W Polsce tym comfort foodem nazwalibyśmy właśnie miskę gorącej pomidorowej z makaronem albo z ryżem. Tutaj, szanowni Państwo, nie oceniamy, obydwie wersje są poprawne. Chociaż ja jestem team makaron, muszę przyznać. To będą pewnie pierogi, to będzie miska rosołu. O, rosół zdecydowanie. Takie jedzenie, które kojarzy nam się z domem. Chleb z masłem. Chleb z masłem zdecydowanie tak. A jakie jedzenie byłoby, jest nazywane comfort foodem i byłoby uważane za comfort food w różnych krajach azjatyckich? To będzie na pewno ryż, dobrze ugotowany ryż i zupa. Takie połączenie w Japonii nawet to występuje w takiej formie, że zawsze po lewej stawiamy to, co najważniejsze w naszym życiu, czyli właśnie miskę ryżu, a po prawej zupa. Wszyscy ją znamy, trochę miso shiru, czyli zupa miso z restauracji japońskiej, tak? Którą znamy. Tak, tak, tak. To jest chyba taka nowa fala też, ten comfort food, która wchodzi nie tylko do naszych domów, bo tam już jest elementem naszego codziennego życia, ale też wchodzi do restauracji. Już nie tylko dbamy o to, żeby te talerze wyglądały przepięknie, ale właśnie szefowie kuchni bardzo często odwołują się do naszych wspomnień smakowych, bo przez smak jesteśmy w stanie się przenosić w miejscu i w czasie. To, co jemy, zależne jest nie tylko od naszych indywidualnych preferencji, ale również od sytuacji gospodarczo-politycznej świata. Zatem mamy pandemię, taki stan zagrożenia, braku kontroli, chaosu, i co chcemy jeść. Okazuje się, że nasze preferencje się zmieniają i właśnie zwracamy się w kierunku tego comfort foodu, odnajdujemy bezpieczeństwo w jedzeniu. Tutaj takim przykładem będzie też to przejście z tendencji, właśnie co powiedziałaś, ma wyglądać pięknie danie. No to przechodzimy od wyglądającego pięknie dania do wręcz przeciwnie, ugly delicious, czyli coś, co no, nie wygląda zbyt dobrze, ale jak spróbujemy po tym pierwszym kęsie, no wiemy, że jesteśmy w domu, tylko takim 2-0 trochę. Do rozmowy o najnowszych trendach kulinarnych, o comfort foodzie i o kuchni Azji z moim gościem Wiktorią Górecką wracamy za chwilę. Razem z moim gościem Wiktorią Górecką rozmawiamy dzisiaj o najbardziej wpływowych trendach kulinarnych. Przed chwilą rozmawiałyśmy o comfort foodzie. To jeden styl potraw właśnie związanych z emocjami i ze wspomnieniami, który zalewa restauracje na całym świecie. Czas na to jedzenie, które pobudza zmysły. Nazywane jest czasami food pornem. Jest to takie seksowne jedzenie, które musi zawierać kilka albo jeden z takich elementów wizualno-smakowych i te dania budzą dreszczyk emocji. O co chodzi w tym seksownym jedzeniu? Ten trend szczególnie widoczny jest w mediach opartych właśnie na tych bodźcach wizualnych. Zatem Instagram to będzie ten król food pornu. I jeżeli przyjrzymy się tym elementom, które wyróżniają te dania budzące ekscytację wśród użytkowników, to najczęściej rzeczywiście nie możemy spróbować, czyli musi być wyróżniona jakiś taki błysk tego jedzenia, tak? Czyli to nasycenie kolorów jest intensywne. Musi się coś lać, coś kruszyć, czyli konsystencje są tutaj podkreślane. Widać różnice kulturowe. Zatem w Europie dominować będą słodkości i czekolada. Natomiast w Azji będziemy mieć tutaj trochę bardziej skomplikowaną sytuację. Zatem owoce morza, to co kojarzy nam się z wysokim statusem społecznym. I z drogim produktem. I też takie specyficzne smaki, chociażby dla Tajlandii połączenie mocnych fermentacji, połączenie tego co ostre, to co sprawia, że właśnie ślinianki budzą się do pracy. Czyli to, co uważamy w kuchni za najbardziej sexy, zależy od tego, skąd pochodzimy. Jedno jest pewne. Ważne jest to, żeby na przykład to żółteczko było lejące się po przekrojeniu jajka. Ważne jest to, żeby była jakaś chrupiąca skorupka. Oj, Państwo już wiecie, o czym mówię, na przykład crème brûlée z pękającą karmelową skorupką. Zmysłowość, prawda? Tak, na dole skryty delikatny krem. To może być panierowany ser, który ma chrupiącą z zewnątrz panierkę, a coś miękkiego w środku, albo idealny tost z serem. Ja wiem, że Państwo robią się głodni, dlatego za chwilę wracamy do dalszej rozmowy o najnowszych i najbardziej wpływowych trendach kulinarnych z Azji. Push. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakie jedzenie najbardziej pobudza nasze zmysły i jakie jedzenie najbardziej pobudza nasze emocje? Bo okazuje się, że to dwie różne sprawy i dwa równie silne trendy kulinarne, które docierają do nas na przykład z Azji. Comfort food to jedzenie, które przenosi nas w czasie i przypomina nam na przykład bezpieczne momenty w domowej kuchni, kiedy ktoś się nami opiekował. Ten food porn, czyli to sexy jedzenie, to jedzenie, które ma chrupiące, lejące się, wyraziste struktury, bardzo wyraziste smaki. I my z Wiktorią, która jest moim gościem i Państwa gościem w dzisiejszej audycji, spróbowałyśmy znaleźć danie, które będzie taką perełką i połączy obydwa te trendy i przygotowałyśmy jaja zięcia. No tak. I brzmią one trochę tak cheesy, tak oldschoolowo, prawda? Tymczasem to danie jakby wydaje mi się idealne. Z jednej strony dlatego, że na całym świecie w kuchniach najczęściej dostępne są jajka, więc mamy łatwą dostępność produktu. Spełnia ono też warunki takiej atrakcyjności wizualnej. Tajskie przyprawy sprawiają, że jest zaskakujące, nasycone smakiem. No i chrupkość jeszcze i samych jajek i chrupkość dołożonej prażonej szalotki no wykręca je jeszcze bardziej. Te jaja przygotowywałyśmy wspólnie. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda to danie, niestety zapachów jeszcze nie możemy Państwu przekazać. Możemy przekazać dźwięki i możemy też przekazać obraz. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak przygotować takie danie, zachęcamy do oglądania naszych materiałów wideo z naszego wspólnego spotkania, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. No właśnie, jak przygotować te jajazięcia, bo to jest danie absolutnie chyba nieznane w Polsce. Zacznijmy od przygotowania idealnego jajka na miękko. Proszę Państwa, jeżeli walczycie czasami przy śniadaniu z perfekcyjnym jajkiem, z lejącym się żółtkiem, to Wiktoria ma dla Was przepis. 3 kroki na idealne jajko na miękko. Przede wszystkim w temperaturze pokojowej jajka są, a nie prosto z lodówki. Mocno gotująca się woda i w tej takiej kąpieli jajka mają spędzić 6,5 minuty. No i ostatnim momentem, czyli już minął ten czas i one lądują w wodzie bardzo zimnej, z lodem nawet, która sprawia, że ten proces gotowania jest zatrzymany w tej sekundzie i mamy pewność, że po przekrojeniu jajka to żółtko cudownie nam się rozpłynie, niczym taka lawa apetyczna. I tutaj macie Państwo przepis na jajko idealne, ale to nie koniec, ponieważ dodatki, które występują klasycznie i tradycyjnie przy tym daniu, o którym dzisiaj mówimy, czyli o daniu, które ja nazywam jajazięcia, a jego nazwa oryginalna to Kailukui. Kailukui, przepraszamy za, ja przepraszam za kaleczenie języka, który jest mi dość obcy. No właśnie, trochę trudniejsze niż pad thai do wymówienia. Troszeczkę trudniejsze niż pad thai. Trzeba poćwiczyć podczas wakacji w Tajlandii. Mam nadzieję, że będzie mi to dane. Jakie dodatki i co jest takiego niezwykłego w tym daniu? Ja je miałam okazję spróbować. Państwo, mam nadzieję, przygotują sobie je w domu, bo ono jest zaskakujące. A proste. A proste w przygotowaniu. Czyli mamy usmażoną w oleju szalotkę i potem w tym oleju obsmażamy właśnie idealne 6,5-minutowe jajko, tak że ono się robi delikatnie chrupiące z zewnątrz i do tego ten sos, którym mnie, muszę przyznać, zaskoczyłaś. Jakie są składniki tego sosu? Bardzo proste składniki, a z drugiej strony tak naprawdę kwintesencja kuchni tajskiej. Mamy sos rybny odpowiedzialny za smak słony umami, mamy pastę z tamaryndowca odpowiedzialną za smak kwaśny, no i cukier palmowy odpowiedzialny za smak słodki. Jeżeli sobie zbalansujemy te elementy z taką kapką jeszcze do tego wody, podsmażymy chwilę na patelni, żeby zredukować sos do konsystencji syropu. No to nasza praca skończona, 5 sekund, no gotowe. Tak. I do tego to jajko, i do tego chrupiąca usmażona szalotka, odrobina ostrej papryki i wietnamska kolendra, która ma wyjątkowy aromat i jajazięcia są gotowe. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda takie danie i poznać na nie przepis, zapraszamy do oglądania relacji z naszego spotkania w formie wideo, które dostępne będzie na mediach społecznościowych Radiowej Trójki zaraz po zakończeniu naszej audycji, a do rozmowy o najsilniejszych i najbardziej wyjątkowych trendach kulinarnych, które wędrują do nas z Azji, wracamy za chwilę. Razem z Wiktorią Górecką, moim gościem, rozmawiamy dzisiaj o tych najsilniejszych, najbardziej atrakcyjnych trendach, które przychodzą do nas w kulinariach z Azji. Czas na zjawisko, które zaczyna też opanowywać cały świat, a wywodzi się z Korei. Jest to taka cała fala jedzenia przed kamerą. W Korei, specjalnie już nie tylko w Korei, vlogerzy przygotowują sobie ogromne uczty i zasuto zastawionym stołem pełnym no naprawdę ogromnej ilości jedzenia. Siadają naprzeciwko kamery, relacjonując jakby to obiadanie się na specjalnie przygotowanych platformach. To budzi niesamowitą popularność. Takiego jednego vlogera potrafią oglądać dziesiątki, czasami setki tysięcy osób. Ludzie w ten sposób nawet zarabiają. Miliony. Jesteśmy w Azji, więc nawet miliony nawet oglądają. Miliony. Jest to niesamowita skala. Niesamowite zjawisko, niesamowita skala. Ludzie żyją z tego, że jedzą przed kamerą. To zjawisko w Korei nazywane jest mukbang. Dociera ono powolutku do Europy, już jest popularne w Stanach. Na czym to polega i jak to się stało, że jedzenie przed kamerą i oglądanie w ogóle ludzi jedzących na żywo stało się tak popularne? To jest trochę takie spełnienie naszych marzeń o tym, żeby połączyć dwie sprzeczne ze sobą tendencje. Czyli z jednej strony mamy hedonizm, rozumiemy to chyba jakoś takie właśnie pofolgowanie. Czasami marzymy sobie o tym, żeby jeść bez ograniczeń. No i drugą tendencją jest ta tendencja do zachowania atrakcyjnej, za wszelką cenę atrakcyjnej sylwetki. Zatem jak to zrobić? Jeść bez ograniczeń, a jednocześnie być szczupłym. I mamy tutaj osobę, która spełnia to marzenie i my możemy sobie skompensować tą tęsknotę patrząc, przyglądając się takiej osobie i możemy, może to z jednej strony minąć nam apetyt, a może być wręcz odwrotnie. Ja myślę, że to ta tendencja i w ogóle ta popularność jedzenia przed kamerą, popularność tego trendu mukbang wynika nie tylko z tego, że lubimy patrzeć na atrakcyjnych ludzi jedzących właśnie, tak jak mówiłaś, ogromne porcje bez żadnych konsekwencji, ale też wynika z tego, że coraz mniej czasu mamy na wspólne posiłki i to właśnie pokazuje nam, jak ważne jest spędzanie czasu wspólnie przy stole i dzielenie się jedzeniem. Dużo z nas mieszka samemu, nie mamy czasu już, żeby jeść z bliskimi. I ten trend z Korei pokazuje nam, że wystarczy nawet popatrzeć na kogoś w komputerze, kto je, i to już jakby sprawia, że czujemy się odrobinę mniej samotni i odrobinę lepiej. Ciekawa jestem, co w Polsce mogłoby być takim atrakcyjnym jedzeniem do spożywania podczas takiej mukbangowej sesji. Czy to byłyby pierogi? Czy byłaby to wielka góra kotletów schabowych? Czy może wanna pełna żurku? My wbrew pozorom jakby polska kultura jest indywidualistyczna, ale nie do końca. Jesteśmy gdzieś tam między Zachodem a Wschodem. W związku z tym cenimy sobie hierarchię społeczną. A jak pokazać swoje miejsce w hierarchii społecznej? No, za pomocą emblematów władzy. I tutaj tym emblematem władzy jest luksusowe jedzenie. Zatem przypuszczałabym, że jedzenie bigosu na wizji nie wywoływałoby aż takich emocji, jak jedzenie produktów luksusowych. Przypuszczam, że moglibyśmy sobie zrobić taki program o jedzeniu raków, o jesiotra, kawioru. Dokładnie, czyli to byłby nasz polski mukbang, to byłyby te dania jak najbardziej pożądane, i to na różnych poziomach. No, ciekawa jestem, proszę Państwa, co dla Was jest takim jedzeniem, które budzi największe emocje, i czy w ogóle byliby Państwo zainteresowani oglądaniem kogoś, kto spożywa ogromne ilości na przykład kawioru z jesiotra, czy może właśnie wielkich miednic wypełnionych rakami po polsku, czyli w sosie śmietanowo-koperkowym? No, możemy sobie tylko wyobrażać. Do rozmowy o azjatyckich trendach, które wkraczają do Europy i wkraczają na kuchnię na całym świecie, wracamy za chwilę. Change. Państwa, gościem w dzisiejszej audycji jest Wiktoria Górecka. Wiktoria, rozmawiamy dzisiaj o trendach, które już teraz możemy spotkać poza Azją i z Azji one dotarły do domów, do restauracji na całym świecie. Wiemy już o comfort foodzie, wiemy o seksownych daniach i co jest seksowne dla Azjatów w kuchni, a co jest seksowne dla Polaków. Rozmawialiśmy o tym wielkim trendzie koreańskiego jedzenia do kamery. No ale co czeka nas w przyszłości? Czy są jakieś takie dookoła kulinarne zachowania, które mogłyby też przybyć do nas i może za chwilę staną się nowym standardem czy nowym trendem? Z mojej strony to będzie takie myślenie życzeniowe, szczerze mówiąc, bo ja bym chciała, żebyśmy zrezygnowali z tego takiego paradygmatu, że danie, które przed nami się pojawia, to już jest taki ideał, tak? Wyobraźmy sobie, no jesteśmy w czasach, w których najczęściej to jest jedzenie w dostawie i jesteśmy z niego niezadowoleni. I ja bym chciała, żeby w Polsce było trochę tak jak w Azji, że ja sobie swobodnie sięgam do przyprawnika i jak danie jest za kwaśne, to ja wiem, że wystarczy dodać coś słonego i słodkiego i je przerabiam, dostosowuję do własnych preferencji. Czyli uważasz, że nowym trendem mogło być to, że przygotowywanie dania nie jest zakończone w momencie wydania go przez kucharza czy szefa kuchni, tylko tak naprawdę to jest takie zaproszenie do wspólnego stworzenia i skończenia danej potrawy już w domu lub mamy nadzieję, że z powrotem już niedługo w restauracjach. Czyli uważasz, że to mogło, no to bardzo ciekawa myśl. Żyjemy w takich... Teraz raczej wygląda to tak, że ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że szef kuchni ma pomysł na jakieś danie i on jest odpowiedzialny, jakby dyktuje trochę swój smak i myślę, że przedstawia jakby takie gotowe, skończone dzieło swoim gościom. Ty tutaj zachęcasz do... No i wyobraź sobie, że przygotowałaś to danie i wiesz, że ono jest takie idealne z twojej perspektywy, zgodne z twoimi oczekiwaniami i preferencjami. Ląduje wreszcie przed gościem, klientem i on jest niezadowolony. I co może zrobić? Może sobie ponarzekać bezpośrednio lub w internetach. A ja proponuję takie rozwiązanie. Zamiast narzekać, spróbujmy je doprawić do własnych preferencji. Dajmy szansę klientowi na to, żeby wziął sprawy w swoje ręce i był zadowolony, że jemu to pasuje, że jemu to smakuje za pomocą naprawdę podstawowych przypraw. W Tajlandii, gdybyśmy dostali pad thaja, który jest za mało słodki, rzadko się zdarza, to posypalibyśmy go cukrem. W Polsce szokujące. A może spróbujmy. No ciekawa jestem, czy to będzie nowym trendem, który dotrze też do Polski. Podobno nie ma jeszcze takiego, co by każdemu dogodził i nie ma dania, które smakowałoby wszystkim. Może jest w tym jakiś pomysł na to wspólne doprawianie i zakończenie potraw przez gości w restauracjach. Ja jestem otwarta na takie pomysły, chociaż moje serce nadal trzyma się klasyki. Jako szefowa kuchni lubię przedstawiać jakiś pomysł na potrawę, który jest przemyślany ode mnie od początku do końca. Kulinarne trendy, które potrafią się pojawić czy wywodzić z jednego kraju, stają się globalną modą. Tak to w dzisiejszych czasach wygląda. Po dzisiejszej rozmowie możemy być pewni jednego. Jedzenie musi budzić emocje, pobudzać zmysły lub i wzbudzać sentyment. Jakie jeszcze trendy dotrą do Polski i z jakiego miejsca na świecie? No, tutaj możemy tylko pobudzić naszą fantazję, bo chyba nie ma żadnych ograniczeń. Wiktoria, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz Państwa zachęcam serdecznie do oglądania materiału wideo z naszego wspólnego gotowania, gdzie przygotowałyśmy wspólnie przepyszne jaja zięcia, zaskakujące w smaku. Materiały będą dostępne już za sekundkę. Już za chwilę, po zakończeniu naszej audycji na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. Wiktoria, dziękuję Ci za to spotkanie. I jestem ciekawa, co nas czeka w przyszłości w takim razie. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia.